again, again. Kama kunita, nitentaitika. Niwe kinononi, mwana nyama ratandika. Ata kwa mito, baby, miaraka nitafika. Mwazako nikikuona, mwana wangu unakuita. Kwa mano kijifanya unioni, mie mwezako nitaumia. Oh, oh, oh, oh, nite kwa gotu nyubia. Natuka imba kamoni, nakutani ya tania. Na nikombi ukweli tu, baby, nikombi ukweli tu. Na nikombi ukweli tu. Nimesha kuwa sisiki, nimesha kuwa kisiki. Na takungoka mkitaka singoki. Ukweli siwezi kwenye dunia kuishi bila ya penzi lako mwenza konta kufantazi kwa mazishi. Nite kwako tunywe bia. Kwa mana ukijifanya unioni, mimwenza kunitaumia. Nite kwa kutumebia. Natukai mpaka mboni, nakutani ya tania. Na nikwambi ukweli tu, I need you. Baby, nikwambi ukweli tu.